ml, Carlsberg Pilsner, Heineken Original oraz Łomża Jasne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 butelek, maksymalnie 5 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca. Jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja bada obiekt, który spadł z nieba w Bornem Sulinowie. Wydobywał się z niego dym. Wpis na czarną listę i zablokowane aktywa. Unia Europejska zaostrzyła sankcje na białoruski reżim. W sobotę zaćmienie słońca będzie widoczne w całej Polsce. Niezidentyfikowany obiekt spadł w Bornem Sulinowie na Pomorzu Zachodnim. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Najpierw wyeliminowaliśmy podejrzenie, że jest to ładunek pirotechniczny, a następnie w późnych godzinach, tak naprawdę już wieczornych, wyeliminowaliśmy, że przedmiot posiada substancje niebezpieczne. Z uwagi na fakt, że nie stanowi on zagrożenia, został zabezpieczony przez szczecineckich funkcjonariuszy i z uwagi na fakt, że ciągle jest to niezidentyfikowany przedmiot, będziemy czynić kroki, które pozwolą nam wyjaśnić, co to jest za przedmiot, no i w jakich okolicznościach znalazł się na prywatnej posesji. Powiedziała nam Anna Matys z policji w Szczecinku. Według zgłaszającej zdarzenie, przedmiot miał spaść z nieba i jeszcze przez minutę wydobywał się z niego dym. Król Karol III trafił na krótko do szpitala na obserwację. Powód to, jak podaje dwór, skutki uboczne leczenia nowotworu. Monarcha zmienił plan na jutro. Nie pojedzie do Birmingham, gdzie miał odwiedzić m.in. świątynię Sikhów i otworzyć nowy szpital. Zamiast tego Karol ma odpoczywać. Unia Europejska zaostrzyła sankcje nałożone na białoruski reżim. Powodem są wybory prezydenckie ze stycznia, które nie spełniały demokratycznych standardów. 25 osób, 6 firm i jedna instytucja zostały dopisane do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Beata Płomecka. Unia nałożyła sankcje na Centralną Komisję Wyborczą na Białorusi, na zastępcę przewodniczącego komisji, na sekretarz oraz członków. Ponadto na liście sankcyjnej znaleźli się sędziowie za wydawanie wieloletnich wyroków motywowanych politycznie na przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Są też białoruscy biznesmeni, szefowie spółek państwowych oraz politycy białoruskiego reżimu. A jeśli chodzi o firmy, to są te z kompleksu wojskowo-przemysłowego, jest też przedsiębiorstwo specjalizujące się w internetowych grach hazardowych czy monopolista organizujący loterie na Białorusi. Na liście jest także jedno przedsiębiorstwo rolne. W sumie sankcje nakładane od 2020 roku obejmują teraz 310 osób oraz 46 firm, instytucji i organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za nami gala 19. konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory. Nagrodę specjalną odebrała Anna Dudzińska z Trójki, autorka audioserialu Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii i dokumentu Siedem taktów od sławy. Ta nagroda jest również za to, że reportaż w tej chwili jest w Trójce i on pokazuje różne światy. Tak bym chciała widzieć reportaż. Kilka dni temu mieliśmy opowieść o modelce XXL po coming outcie, a dzisiaj skończyła mówić w reportażu niezwykła bohaterka, bardzo konserwatywna, która do Polski ze Stanów przyjechała, bo w Stanach nie ma Boga, a u nas jest. Tak widzę publiczne media, żeby były takie i takie głosy. W tym roku nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach. Twórcą roku został Artur Giordano, realizator dźwięku i kompozytor. Na konkurs napłynęło 175 prac. W sobotę czeka nas zaćmienie częściowe, zaćmienie słońca. Miłośnicy astronomii mówią, że będzie to najciekawsze wydarzenie tego typu w tym roku. O szczegółach Tomasz Maczulski. Początek zjawiska około godziny 11.50, maksimum około 12.28, a całość zakończy się tuż po godzinie 13.00. Jak powstaje to zjawisko? To wyjaśnia popularyzator astronomii Karol Wójcicki. To zjawisko występuje wtedy, kiedy cień Księżyca tak na dobrą sprawę omija naszą planetę tuż nad biegunem północnym, ale spora część świata wpada w tak zwany półcień Księżyca, co pozwala nam wtedy na Ziemi oglądać w wielu miejscach zaćmienie częściowe, ale nigdzie nie ma zaćmienia całkowitego. W Świnoujściu Księżyc zasłoni Słońce w około 16%, a w Lublinie maksymalnie będzie to niecałe 5%. Mimo to i tak będzie na co popatrzeć. Trzeba się jednak do tego przygotować. Dlatego, że zaćmienia nie powinniśmy obserwować nieuzbrojonym okiem. Spoglądanie w stronę słońca, nawet wtedy, kiedy jest częściowo zaćmione, może być dla wzroku niebezpieczne. Dlatego warto też zaopatrzyć się na przykład w specjalne okulary do obserwacji zaćmienia słońca. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. I co ważne, częściowe zaćmienie słońca będzie widoczne w całej Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock od wygranej rozpoczęli fazę pucharową Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu o ćwierćfinał na Wciarze pokonali Nantes 28-25. Rewanż 2 kwietnia we Francji. Piłkarze Barcelony w zaległym meczu 27 kolejki La Liga wygrali z Osasuną 3-0. Od pierwszych minut grał Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski na boisko wszedł dopiero w drugiej połowie. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę, ustalając wynik spotkania. Tymczasem piłkarki Barcelony awansowały do półfinału Ligi Mistrzyń UEFA. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym katalońska drużyna pokonała VfL Wolfsburg aż 6-1. Reprezentantka Polski Ewa Pajor na boisku w zespole Barsy spędziła 59 minut. Polscy koszykarze poznali grupowych rywali w tegorocznych Mistrzostwach Europy, które odbędą się m.in. w Polsce. Biało-czerwoni rozegrają spotkania fazy grupowej w katowickim Spodku. Podopieczni trenera Igora Milicicza zmierzą się w grupie D ze Słowenią i Izraelem, Islandią, Francją oraz Belgią, mówi były reprezentant Polski Szymon Szewczyk. Najważniejsze jest to, że trzeba po prostu z kimś dobrym wygrać. No więc będziemy mieli możliwość zagrania właśnie z Francuzami. Mam nadzieję, że oczywiście Wembanyama i cała śmietanka francuskich gwiazd przyjedzie na ten mecz. No i będziemy mogli, że tak powiem, się sprawdzić na tym najwyższym poziomie. Mistrzostwa Europy odbędą się na przełomie sierpnia i września. 5 Polaków będzie skakać w jutrzejszym konkursie w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Słoweńskiej Planicy. Najlepszy w kwalifikacjach z biało-czerwonych był Piotr Żyła, który zajął 5 miejsce. Kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Na koniec narciarstwo alpejskie. Amerykanka Michaela Schifrin była najlepsza w slalomie podczas zawodów Pucharu Świata w Sun Valley. Małą kryształową kulę za slalom wywalczyła Chorwatka Zrinka Ljutic. W rywalizacji panów wygrał Norwek Timon Haugan, a mała kryształowa kula w slalomie trafiła do Henrika Kristoffersena. W nocy i jutro ma być pogodnie, choć nad morzem i w Karpatach może padać deszcz, nad morzem i w górach także silniejszy wiatr. W nocy przy gruncie spadki temperatury do minus 4 stopni, a jutro od 10 na Podhalu do 15 w centrum i 16 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Dzisiaj porozmawiamy o niewidzialnych dzieciach, o dzieciach zapomnianych przez system i o tym, dlaczego mamy tak niski próg wrażliwości na krzywdę dzieci. Będzie dużo pieczy zastępczej, ale myślę, że nie tylko, biorąc pod uwagę to, jakie wspaniałe gościnie, z jaką ekspertyzą mam u siebie w studiu. Doktor Anna Krawczak, antropolożka i badaczka, doktorka nauk humanistycznych, pracująca w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Małgorzata Szumowska, edukatorka, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, twórczyni niewidzialnej wystawy w Warszawie, Warszawianka roku 2022. Dobry wieczór, cześć Małgosiu. Dobry wieczór. A witam Państwa niezmiennie Sylwia Gregorczyk-Abram i niezmiennie audycję wydaje Piotrka Masierak. Aniu, powiedziałaś, i to mnie bardzo uderzyło w jednym z Twoich rozmów, mówiąc, opowiadając o problemie pieczy zastępczej, wolę nie mówić o kryzysie, ale o systemowym stanie agonalnym. Dlaczego? Dlatego, że nie jest lepiej, choć, znaczy jest cały czas gorzej, choć akurat przed przyjściem dzisiaj przeglądałam sobie jeszcze raz sprawozdanie z wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tak ona się nazywa formalnie. To jest raport za 2023 rok i wynika z niego, i to jest bardzo ciekawe, wynika z niego drgnięcie. Na przykład mamy przypływy niezawodowych rodzin zastępczych, tych, których tak naprawdę potrzebujemy najbardziej. Więc to jest bardzo ciekawe pęknięcie teraz, ponieważ dane nam pokazują, że coś się ruszyło w dobrym kierunku, a równocześnie narracja, która jest obecna i ona naprawdę jest coraz głośniej słyszalna, jest taka, że mamy przewlekły kryzys miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, musimy budować placówki, ta piecza umiera, nie mamy gdzie zabezpieczać dzieci, dzieci giną i tak dalej, i tak dalej. Co się takiego zadziało, że pomimo tego, że zaczęliśmy osiągać jakieś sukcesy, jeżeli chodzi o zwiększanie liczby miejsc, wcale nie chcemy tych sukcesów ogłaszać, a wykorzystujemy tę sytuację do tego, żeby zachęcać się wzajemnie, ale też uzasadniać przed sobą konieczność budowania nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bo o tym będziemy rozmawiać, o tej deinstytucjonalizacji po polsku, jak w ogóle my ją rozumiemy, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje jednak w trendzie europejskim. Ale najpierw, dziewczyny, gdybyśmy mogły opowiedzieć, czym jest w ogóle piecza zastępcza? Jakie są jej rodzaje? Bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla wielu słuchaczy i słuchaczek i nie jest to chyba taki temat, o którym często rozmawiamy, co? Ja mam niestety taką tendencję, że odwracam pytania i też tak trochę próbuję współmoderować, ale muszę powiedzieć, że bardzo jestem szczęśliwa, że udało nam się spotkać w takim gronie, w gronie osób, które trochę się znają i myślę, że czują takie tematy nie z poziomu emocji, nie z poziomu takiego pochylania się, wiecie, bo ja bardzo nie lubię się pochylać, kręgosłup od tego boli, tylko co zrobić, żeby naprawdę było dobrze? Powiedziałaś deinstytucjonalizacja. Pamiętam, jak to słowo usłyszałam po raz pierwszy, łamał mi się strasznie język. Ono teraz w nocy o północy ktoś mnie obudzi, to będę dzielić na sylaby, głoski i po prostu ono gdzieś jest wryte w mojej głowie. A jest to, myślę, takie hasło, które w tym momencie musi wejść na sztandary, bo tak jak Aniu powiedziałaś przed chwilą, no jak to się dzieje, że mimo tego, że ludzi jest coraz więcej chętnych, że gdzieś tam pod powłoką mówi się coraz szerzej o tym, że kurczę, że to może być dobry sposób na życie mimo wszystko, to jednak przykryte jest to taką właśnie, taką instytucjonalną bańką. Ale że czujemy się bezpiecznie, jak oddajemy dziecko w ramiona instytucji, bo ona ma jakąś strukturę, jakąś dyrektorkę, jakiś nauczycieli, jakiś plan dnia, o to tutaj chodzi? Wiesz co, ja myślę, że to jest trochę takie zabetonowanie i systemu, i naszych głów, że gdzieś tam u takiego zwykłego człowieka, bo ja zwykle staram się komunikować te trudne tematy. Ja nie jestem taką ekspertką jak Ania. Ja właściwie dopiero w ten temat niedawno weszłam, a on mnie niesamowicie poruszył akurat ten obszar niepełnosprawności, ale nie tylko. Dzieci tak, są naszą przyszłością. Też, tak. Dzieci, to ostatnio powiedziałeś, nie mają czasu, ale pewnie do tego wrócimy, prawda? Jeżeli nie zaczniemy myśleć o przyszłości, w ogóle o przyszłości tej silnej, bezpiecznej Polski z perspektywy dzieci, które za czas jakiś, które mnie bardzo szybko, nie będą do tego swojego życiowego plecaka miał powkładanych różnych narzędzi, umiejętności, tylko będą gdzieś odłogiem leżały właśnie w instytucji, bo tak jest, tak jak powiedziałaś Sylwia, tak jest łatwiej, tak jest prościej, tak jest szybciej, to myślę, że cały czas będziemy łatać Titanica, wsadzając do niego różne stare serwetki, szmaty, palce i tak dalej, bo tak wygląda, mam wrażenie, na razie ten system. Trochę jak tak tonący Titanic. Ja bym chciała do tej pieczy wrócić. Czy tak, ona jest? Bo kiedy w ogóle, kiedy ona jest i w ogóle jak to się dzieje, że dziecko trafia do pieczy zastępczej? Dobra, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest dwoje dzieci. Jedno ma 5 lat, drugie ma roczek i w domu trwa libacja. Nie ma absolutnie ani jednej osoby trzeźwej. I ktoś to zauważa, słyszy, nieważne, znajduje się jakiś przytomny sąsiad, który wykonuje telefon na 112. Przyjeżdża policja i decyduje o tym, żeby zabezpieczyć dziecko interwencyjnie. Jest ściągany pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia. I teraz rozstrzygnięcie jest takie, no pod opieką osób dorosłych, które są kompletnie nieprzytomne, są po prostu na prutę, mówiąc kolokwialnie, absolutnie nie może pozostawać dwójka małych dzieci, również dlatego, że nie jest tylko kwestia wyżywienia, czy tego, czy zostaną ubrane w piżamki, ale też tego, że gdyby cokolwiek się stało któremuś z tych dzieci, nie wiem, stanęłoby na parapecie, żaden z rodziców nie jest przytomny na tyle, żeby w ogóle temu dziecku udzielić pomocy. Więc pojawia się decyzja, interwencja. Musimy te dzieci zabezpieczyć. W pierwszej kolejności, to jest pierwszy pomysł systemu, te osoby, będzie to pracownik socjalny, dzwonią po tak zwanych najważniejszych osobach dla dziecka, bliskich, krewnych. Babcia, dziadek. Babcia, tak? Dziadek. I to jest pierwsze rozgałęzienie pieczy. Jeżeli ten babcia i dziadek w ogóle są, jeżeli nie są uczestnikami tej empatii, tak, są zainteresowani, odpowiadają pozytywnie, mówią tak, przyjeżdżamy, oczywiście, że zabezpieczamy nasze wnuki, to oni wtedy nam wpadną do takiej szufladki o nazwie spokrewniona rodzina zastępcza. To są dziadkowie i babcie i to jest starsze rodzeństwo dzieci. To jest pierwszy kawałeczek pieczy zastępczej. I chyba znaczny, tak jak czytałam w badaniach, tak, prawda? Tak, to jest w ogóle większościowa forma. Tak. Na ogół te bliskie osoby opiekują się dziećmi. Nie zawsze. No ale może być tak, że akurat ta nasza dwójka dzieci nie ma babci i dziadka, albo też ma, ale oni nie są zainteresowani przejęciem opieki, więc wtedy instytucje dzwonią dalej i sprawdzają, czy są jakieś miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej. Teoretycznie powinno być to pogotowie rodzinne. To jest rodzina zastępcza zawodowa o specjalizacji pogotowia rodzinnego. To jest taka forma, w której dzieci powinny być krótko. Ustawa nam mówi o 4 miesiącach, maksymalnie o 0,5 roku. Prawie nigdy tak się nie dzieje. Sprawy są procedowane wolno. Natomiast co do zasady, dzieci, które trafiają do pogotowi rodzinnych, czyli to nie jest pogotowie opiekuńcze, to nie jest izba policyjna dziecka, absolutnie. To jest po prostu rodzina, która na terenie swojego mieszkania, domu prowadzi takie pogotowie, ma łóżeczka, jest mama, jest tata, są być może inne dzieci. Więc dziecko tam trafia na krótko i później gdzieś z tego miejsca odpłynie. Być może wróci do rodziny biologicznej, być może zostanie adoptowany, być może pójdzie do innej rodziny zastępczej. Oprócz pogotowi mamy jeszcze inne formy zawodowe. To będą rodziny zastępcze zawodowe i rodziny zastępcze specjalistyczne. Załóżmy, że jedno z tych naszych małych dzieci, które są w tym domu, to jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. I wtedy być może pracownik socjalny zauważy przytomnie, no dobrze, no to nie umieszczajmy tego dziecka po prostu gdzieś, w jakiejś instytucji czy w jakiejś rodzinie, tylko postarajmy się mu znaleźć miejsce w rodzinie specjalistycznej, która z założenia zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością, z dzieciakami, które trafiają na moc ustawy o resocjalizacji, czyli z nieletnimi oraz z małoletnimi matkami w ciąży. Takie 3 grupy. Ale nie jest żadną tajemnicą, że lwia część tych rodzin to są rodziny, które po prostu opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością. Ciekawostka, takich rodzin w Polsce jest mniej niż 300. Znaczy to w ogóle rozsadza mózg. W ogóle ta forma nie jest rozwijana. I wreszcie ostatnim takim kawałeczkiem jest rodzinny dom dziecka. To też jest forma zawodowa, ale taka forma, w której przebywa większa liczba dzieci, od 5 do 8 mniej więcej, w teorii. Dobra, ale okazuje się, że nie ma miejsc w rodzinach zawodowych, więc pracownik socjalny mówi, dobra, spróbujemy z rodzinami niezawodowymi. To są takie rodziny, które za wykonywanie swojej pracy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Są to po prostu wolontariusze. Oni najczęściej zajmują się jednym, czasami dwójką dzieci. Jest ich dużo. Jest ich więcej niż rodzin zawodowych, ale okazuje się, że znowu tam nie ma miejsca. I ostatnie, co nam zostaje na liście, to jest ostatnie miejsce z pieczy, to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Takie placówki mają różne podtypy. Najwięcej jest placówek socjalizacyjnych. Właściwie zjadają one prawie cały tort. Potem są placówki interwencyjne, są też placówki specjalistyczne. I ich jest w Polsce około 1400-1300. Ta liczba trochę się waha. Więc to jest piecze, do której może trafić dziecko, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i które natychmiast trzeba zabezpieczyć z rodziny pochodzenia. Ale ma więcej niż 10 lat. Jeśli mówimy o domach dziecka, czy to jest tylko na papierze? To jest tylko na papierze. No bo rzeczywiście chyba tak jest, że nie powinny tam trafiać maluchy, a jednak na gminie trafiają. I trafiają tam też, patrzę na Małgosię, dzieci z niepełnosprawnościami, które w moim przekonaniu, trafiając do takiej instytucji, no możecie tutaj mnie skorygować, są pozostawione bez, w większości przypadków, bez absolutnie żadnej profesjonalnej opieki, albo jest to opieka nikła, ponieważ z uwagi na wielość też dzieciaków przebywających w placówkach, w tak zwanych domach dziecka. Ja tak krótko powiem, bo jednak z takim dużym zachwycem i zasłucham się w tym, co mówisz, to jest wszystko bardzo ważne i myślę, że takie poukładanie, usystematyzowanie dla słuchacza, dla widza, który nie miał z tym tematem do czynienia, jest jakimś takim fundamentem. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, pewnie zaraz jeszcze do tego wrócimy. Ja mówię na te dzieci niewidzialne dzieci, dlatego że faktycznie, mówiąc bardzo brutalnie, one często w placówkach leżą odłogiem. Często nie mają głosu dosłownie, tak? Często są w takiej sytuacji, że zostają po prostu w ogonku, na szarym końcu, jeżeli chodzi o takie fundamentalne formy wsparcia. No właśnie, i tak jak powiedziałaś, kolejek nie ma też po takie dzieci, a z drugiej strony ja ostatnio, kiedy ruszałam ten temat po to, żeby przedstawić go choć trochę po prostu jakiejś społeczności, która gdzieś zgromadziła się wokół mnie w mediach społecznościowych, okazuje się, że ludzie mówią, wow, naprawdę to tak wygląda? Nie powinno. Jak to niewidzialne dzieci? To niemożliwe, że one w ten sposób funkcjonują. Tymczasem zdarza się, że takie dzieci z niepełnosprawnościami umieszczane są także w domach pomocy społecznej, gdzie mamy, popraw mnie, jeśli się mylę, proszę, dorosłych i dzieci. Tak. I teraz wystarczy, mamy wieczór, możemy zamknąć oczy i pobudzić naszą wyobraźnię. Co może się wydarzyć, kiedy na przykład dziecko z niepełnosprawnością jest w placówce z dorosłymi na przykład, którzy mają różne zaburzenia. A kontrola nad tym jest naprawdę nikła. Ale to umieszczanie, bo to mnie bardzo poruszyło, dzieci jednak w ośrodkach z dorosłymi. Patrzę tutaj na panią doktor Annę. To jest w ogóle dopuszczalne pewnie. Tak. Są DPS-y, domy pomocy społecznej, które w ogóle są dedykowane dzieciom i młodzieży i przebywają tam również osoby dorosłe. Z DPS-ami, izolami, czyli zakładami opiekuńczo-leczniczymi, mamy zupełnie innego rodzaju problem. One nie są częścią pieczy. Dlatego, kiedy opowiadałam, co się może wydarzyć naszej dwójce, nie uwzględniłam tych placówek. Dlaczego? Dlatego, że one są pod innymi resortami, pod innymi ustawami. To jest trochę tak, że podam przykład z życia. Ostatnio mam na biurku sprawę, która jakoś bardzo mnie porusza i nie tylko mnie. O tej sprawie naprawdę wie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób, w tym osób bardzo funkcyjnych. To jest sprawa małego dziecka, ono nie ma jeszcze roczku, które leży w szpitalu, które wymaga pomocy medycznej. Jest to dziecko żywione pozajelitowo. I dla tego dziecka jest rodzina zastępcza. To znaczy znaleźli się ludzie, którzy mają w ogóle doświadczenie, nie przeraża ich to, są gotowi przejść szkolenie z żywienia pozajelitowego. Tak w ogóle na marginesie powiem, że znam bardzo dużo dzieci, które są w rodzinach zastępczych, które są żywione pozajelitowo. Serio, to nie jest żadna skomplikowana rzecz. Więc ta rodzina jest i wydawałoby się, hej, w dobie kryzysu rodzicielstwa zastępczego znajduje się rodzina. Tak, znalazła się w ciągu 24 godzin. Ale to dziecko jest nadal w szpitalu. Dlaczego? Dlatego, że organizator rodzinnej pieczy zastępczej, na terenie którego to dziecko przebywa, wymyślił sobie, że ono powinno trafić do ZOL-u, do zakładu opiekuńczo-leczniczego, ponieważ w fantazji tego organizatora żywienie pozajelitowe jest czymś tak skomplikowanym, tak trudnym, że jedynie wykwalifikowany personel medyczny będzie mógł się zająć takim dzieckiem. Wszyscy rodzice, jeżeli nas słuchają, dzieci, które są żywione pozajelitowo, jakby weźcie sobie państwo te słowa głęboko do serca. Przekonanie o tym, że waszemu dziecku byłoby lepiej w wykwalifikowanej placówce medycznej, ponieważ wy nie nadajecie się do tego, nie macie wystarczająco kompetencji, żeby karmić swoje dziecko przez PEGA. Znaczy, myślę, że to jest trochę ten kawałek niewidzialności, o którym powiedziała Małgosia, że pewne rzeczy, które nie mieszczą nam się w głowie w odniesieniu naszego dziecka, kiedy dotyczą dziecka cudzego, dziecka systemowego, dziecka państwowego, stają się nagle zupełnie neutralne. Ale wróćmy do tej dziewczynki. No i w tej sprawie instytucje piszą. Piszą też ministerstwa. Co się dzieje? Przenieście to dziecko, jest rodzina. Jaki to problem? Ale sąd i organizator stanowią na stanowisku, że to dziecko musi trafić do placówki. Personel szpitala, w którym przybywa to dziecko, mówi, to bzdura, to dziecko nie powinno trafić do ZOL-u. Ono bardzo dobrze rokuje. Prawdopodobnie w ogóle to żywienie pozajelitowe ma podłoże psychosomatyczne. To dziecko nie będzie wcale docelowo żywione w ten sposób. Ono zejdzie z tego. Ale organizator i sąd się trzymają mocno. I teraz jakie jest tło? Zakład opiekuńczo-leczniczy, do którego to dziecko ma być skierowane, jest zakładem, który bardzo potrzebuje obłożenia swoich miejsc, ponieważ każde nieobłożone miejsce jest stratą finansową. Czy da się to wykazać? Nie, dlatego że przecież nie ma jakiegoś kwitu czy aneksu podpisanego, który stanowi, ja jako dyrektor PCPR-u zobowiązuję się, że będę dostarczała rocznie troje dzieci do ZOL-u, żeby zwolnić miejsca. Wiadomo, że tego nie ma. Tego się nie da złapać, ale my wiemy, że tak jest. I właśnie, więc ja próbowałam, bo poza afiliacjami, które pani wymieniła, jestem też członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Akurat kwestie pieczy są kwestiami, które podlegają mojemu zespołowi. Myślałam sobie, okej, sprawdzę to. Przecież to, co robi ten PCPR, jest nieprawne, no bo właśnie pani sama powiedziała o przepisie, który mówi nam, że dzieci do 10 roku życia powinny co do zasady trafiać do form rodzinnych. I to jest prawda. Ale ZOL-e nie są w ustawie. I nikomu nie można powiedzieć, łamiesz ustawę, bo umieszczasz dziecko, które powinno trafić do rodziny w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, bo ten ktoś powie, ale nie umieszczam go w systemie pieczy instytucjonalnej, no do czego nie mam prawa, umieszczam go w zupełnie innym systemie. Jest to, jeszcze będę chciała zapytać pani doktor, panią o to przygotowanie sędziów, bo ten temat też mam na liście, ale może sobie za chwilę o nim porozmawiamy i o tę pracę Komisji Kodyfikacyjnej też, bo mam tutaj wynotowane jakieś takie postulaty od pani minister Dziemianowicz-Bąk, tego jak to usprawnić, pogadamy sobie o tym, czy to jest rzeczywiście idzie w dobrym kierunku, ale chciałabym jeszcze domknąć ten wątek tak zwanych domów, domów dziecka i tego, że jak rozumiem, to odchodzenie od domów dziecka, które jest trendem światowym, polega na rzeczywistym odchodzeniu od domów dziecka. Tymczasem, tak jak ja to rozumiem, w Polsce polega na tym, że zmniejsza się liczbę dzieci w domach dziecka. Jeżeli się robi na przykład 14-osobowe i to jest tak zwana deinstytucjonalizacja, czy ja dobrze... A la polonez. Dobrze to rozumiem. I dlaczego w ogóle tak jest? Bo rozumiem, że ten postulat jest chyba od 20 lat już gdzieś w przestrzeni. I jak ja obserwowałam i czytałam teraz, przygotowując się do rozmowy z wami, no ten trend światowy im się udaje. Dlaczego nam się nie udaje? Bo mamy silne lobby instytucjonalne. Nie wiem, ja ośmielę się tak powiedzieć, dlatego że i ono też korzysta z braku świadomości społeczeństwa. To jest moje zdanie. To znaczy my w dalszym ciągu uwielbiamy takie okazjonalne tak zwane strzały. Idą święta, pomalujmy pokoik w domu dziecka. Nasze sumienia również będą pomalowane na błękitno albo różowo. Albo kupmy ładne mebelki. Ja nie będę tutaj się posługiwała nazwiskami, bo nie będę. Ale nie dalej jak 2-3 dni temu wpadł mi w moje oko wpis pewnego mężczyzny, influencera, który też, o ile się nie mylę, ma mandat poselski. No i oczywiście piękne meble, umeblujmy dzieciom domy dziecka, dzieci będą zachwycone. Pozwoliłam sobie napisać pod tym postem. Oczywiście naprawdę weszłam na wyżyny swojej po prostu dyplomacji, serdeczności, życzliwości, że tam panie, że może zamiast meblować pokoiki, to umeblujmy dzieciom fajnie życia. Ma pan giga zasięgi, ma pan za sobą fantastyczną społeczność. Może warto byłoby to wykorzystać do edukowania, jak te dzieci tak naprawdę mogłyby żyć. Bo przecież właśnie o tym mówimy. No, ten przykład, o którym ty przed chwilą powiedziałaś. Czyli mamy dziecko, mamy rodzinę i mamy tutaj jakiś po prostu wielki mur stworzony przez instytucje. Bo musi się zgadzać kasa. Po prostu. Bo muszą się zgadzać ludzie. No ja w tym wszystkim zastanawiam się, jako taki zwykły społecznik, jak to rozpykać, mówiąc bardzo brutalnie, tak? Czyli jak trafić do głów zwykłego Kowalskiego, przepraszam wszystkich Kowalskich, ale to jest zawsze najprostsze rozwiązanie sięgnąć, żeby rozumiejąc to, o czym my teraz mówimy, zaczynali wywierać presję, żeby otworzyć trochę swoją głowę, że naprawdę to nie jest opowieść o tym, żeby umeblować pokój dziecku. To nie jest opowieść o tym, żeby pójść na wolontariat do instytucji i potulić maluszka i oczyścić swoje sumienie na chwilę, tylko to jest o tym, żebyśmy my jako społeczeństwo zdali sobie sprawę, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy niż demograficzny i każdy człowiek jest na wagę złota, prawda? Za chwilę będziemy mieli super starzejące się społeczeństwo i naprawdę chcemy, żeby te dzieci, takie jak to dziecko, o którym moim przed chwilą powiedziałaś, roczne dziecko, za 20 lat było na przykład zawodowym, nie wiem, rencistą, albo tak naprawdę utknęło na jakimś marginesie społecznym. Wydaje mi się, że po prostu my robimy to trochę od drugiej strony. Mało tego, te rozwiązania na ten moment są dużo droższe w moim odczuciu, ale to znowu ciebie będę tak lekko szturchać. Można byłoby to załatwić i ekonomiczniej, tak, bo utrzymywanie placówek jest drogie i z korzyścią dla tych dzieci, bo to one są, że tak powiem, no wszystkim. I one naprawdę nie mają czasu. Ale czy naprawdę nie ma, tak zapytam przewrotnie, nie widzicie żadnych zalet prowadzenia domu dziecka? Tak, ja widzę te zalety i to jest właśnie trochę uzupełnienie. Nie chcę, jeżeli ktoś nas słucha, mieć takiego wrażenia, bo ktoś na przykład pomaga domowi dziecka. Nie chcę pozbawiać go tego, że jest to, znaczy nie chcę mu mówić, że to jest kompletnie bez pozbawione sensu, prawda? Dobra, to w takim razie widzę dwie zalety nawet. Pierwsza się odnosi do tego, co powiedziała Małgosia, czyli jak to jest w ogóle pierwsze pytanie, które stawiają ludzie, do których dociera, że coś tu się nam nie zgadza w tych tabelach. Dlaczego rodzina zastępcza, w której utrzymanie dziecka kosztuje, niezawodowej rodzinie, kosztuje około 1500 zł miesięcznie. W rodzinie zawodowej, w rodzinnym domu dziecka kosztuje około 2500 miesięcznie. A w placówce opiekuńczo-wychowawczej kosztuje nam statystycznie 7800 zł miesięcznie. Jak to możliwe, że my utrzymujemy domy dziecka, które są tak drogie dla budżetów lokalnych? No i teraz pierwsza zaleta domów dziecka jest taka, że one są kompaktowe. Owszem, lokalny budżet inwestuje o wiele więcej pieniędzy w instytucjonalną pieczę zastępczą, ale w zamian za to coś zyskuje. Zyskuje łatwość zarządzania. Jest jedna osoba, z którą oni muszą się porozumiewać, czyli dyrektor takiej placówki, który już swoją siłą autorytetu i mackami rozstawia resztę personelu. To on odpowiada za to, czy w tej placówce będą interwencje, czy będzie dochodziło do nadużyć, a jeżeli do tego dopuści, i zakładając, że tego nie ukryje pod dywanem, no to on się będzie tłumaczyć, jak do tego doszło, tak? Proste, kosztowne, ale proste. Spójrzmy sobie teraz na system rodzin zastępczych. To jest system kapilarny. To jest trochę tak, że mamy 40 rodzin w powiecie czy w mieście. Każda z nich jest zupełnie osobną, autonomiczną jednostką, trochę wszechświatem. 40 dorosłych albo i 80, jeżeli to są małżeństwa, pary, z którymi trzeba dyskutować, negocjować, uzgadniać. Komuś się coś nie podoba, a komuś się podoba i też chce o tym napisać. Jeszcze będą nam pisać raporty dotyczące dzieci. Jakie to jest trudne. Tak, jest tańsze, jest lepsze dla dzieci. Mamy na to twarde badania, ale co się ostatecznie liczy dla osoby, która zarządza pieczą, czyli dla tak zwanego ORPZ-u. No i teraz właśnie, wcale nie odpowiem, że liczy się łatwość, bo są bardzo różni organizatorzy. Są takie miasta, które przepięknie zarządzają pieczą. Na przykład takim miastem jest Płock, w tym kierunku bardzo mocno poszła Łódź, poszedł też Gdańsk. I są takie miasta, gdzie, a wymienię sobie, niech będzie, bo to jest też sytuacja z ostatniego tygodnia, gdzie dzwoni do mnie rodzina zastępcza z Włocławka. Bardzo się ucieszyłam, bo Włocławek jest takim miastem, który nieustannie ogłasza. Potrzebujemy rodziny zastępczej. Dwuletni chłopiec, pięcioletnia dziewczynka, noworodek, błagamy, błagamy, zgłaszajcie się, więc mają kryzys. Myślę sobie, kurczę, super, rodzina zawodowa z Włocławka, czyli świeża rodzina, czyli im się udało. Ale okazuje się, że ta rodzina mieszka we Włocławku, ale pracuje dla Łodzi. Ludzie, którzy mieszkają we Włocławku, pracują dla innego miasta. I teraz, dlaczego? I mówią, no myśmy chcieli być rodziną zastępczą, przyszliśmy do naszego organizatora we Włocławku, on nas spławił. Więc poszliśmy do Łodzi, która nas przyjęła i zrobiła z nas rodzinę zastępczą. Proszę zobaczyć. A później ten organizator, czyli Włocławek, mówi, staraliśmy się, nie udało się, pozwólcie nam zbudować więcej domów dziecka, bo nie mamy chętnych rodzin zastępczych. To są takie właśnie mikroprzepływy. Ale to też pokazuje, dlaczego jedną z zalet pieczy instytucjonalnej jest po prostu łatwość. Oczywiście nie dla dzieci. Natomiast druga zaleta, i tutaj ona już będzie mniej przekorna, będzie bardziej na serio. Ja uważam, że deinstytucjonalizacja, która oczywiście nie polega na tym, żeby zmniejszać obłożenie dzieci, przy okazji to nie jest standard europejski. Gdybyśmy nawet chcieli iść w tym kierunku, to 14 dzieci na jedną placówkę naprawdę na nikim nie robi wrażenia. W tej chwili standardem europejskim, jeżeli chodzi o deinstytucjonalizację w placówce już, jest od trójki do pięciorga dzieci, co czyni tę formę nieprawdopodobnie kosztowną, no bo trzeba zatrudniać ludzi, no ale taki jest standard. Więc ja nie do końca się zgadzam z tym, że można całkowicie wyeliminować formy placówkowe z życia Polski. Natomiast uważam, że należy je znacząco przyciąć. To znaczy, może inaczej, jaka jest grupa dzieci, dla których dopuszczam, jakby godzę się z tym, że placówka może być rozwiązaniem. Dzieci, które są dziećmi nastoletnimi i które mówią, my nie chcemy być w rodzinie zastępczej. Ale spróbujcie, damy wam ofertę. Okej, ale my nie chcemy z nich skorzystać, albo skorzystaliśmy i mówimy nie. I teraz, ponieważ ja się zajmuję badaniami nad dzieciństwem i generalnie koncepcja autonomii dziecięcej i praw dziecka jest mi bardzo bliska, no to trochę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja mówię 17-latkowi albo 16-latce, ale ja wiem, że to będzie dla ciebie lepsze, masz iść do rodziny zastępczej. Jeżeli dzieciak wchodzi w opór i mówi nie, ja się będę usamodzielniać, dajcie mi wy wszyscy święty spokój. Ja już byłam w swoim domu rodzinnym, potem zaliczyłam 3 rodziny zastępcze, nie jestem zainteresowana. Okej. Zostać w placówce, tylko niech to będzie placówka właśnie dla trójki dzieci, niech to będzie placówka, której celem jest usamodzielnienie, niech to będą mieszkania wspierane. Jakby mamy bardzo wiele różnych możliwości, tak? A nie placówka, która będzie po prostu miejscem z łóżkiem przechowywania dzieci. Przechowywania dzieci. Więc tak. Bo ja bym chciała was zapytać, zanim będziemy rozmawiać o tym, jak można zostać rodziną zastępczą, to mnie uderzyło. Słuchajcie, no jak to jest możliwe? Wyjaśnijcie mi to, co powiedziałyście, że w niezawodowej koszt utrzymania dziecka to jest 1500, w zawodowej 2500, w instytucji 7800, ale te dwie kwoty, te pierwsze, to przepraszam, jak to się dzieje, że za 1500 zł dofinansowania można realnie zapewnić potrzeby dziecku. Skąd ci rodzice jakby, czy oni do tego dokładają ze swoich środków? Jak to jest? No bo jeżeli mówisz, mogą być dzieci z niepełnosprawnościami. Jeszcze mogą, bo mówimy 1500 czy 2500. No każdy z rodziców, który tutaj nas słucha, wie, że 1500 zł może bardzo często być kwotą absolutnie niewystarczającą, żeby utrzymać dziecko na jakimś godnym poziomie. Okej. To jest 1500 zł. Taki jest koszt utrzymania tego dziecka. Do tego jeszcze mamy 800+. To jest jakby pierwsza rzecz. I ono też jakby podąża za rodziną. Za dzieckiem podąża. Za dzieckiem, tak. Czy jak jest w rodzinie zastępczej, tak, to podąża. Tak. Okej. Powiem tak. Jeżeli dziecko jest dzieckiem z deficytami, jest dzieckiem z chorobami, z kondycjami jakimiś nieprawidłowymi, wymaga specjalistycznego wsparcia i to będzie dotyczyło bardzo dużej liczby dzieci w pieczy. W ogóle mamy w pieczy na reprezentację dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci z płodowym zespołem alkoholowym. To jest 15%. Co jest jakby naturalne, no bo też do naszej, do pieczy nie trafiają dzieci z wystarczająco dobrych rodzin, tylko z rodzin, gdzie różne dysfunkcje są faktem, a uzależnienia są właściwie królową tych dysfunkcji. Mamy najwięcej zabezpieczeń z powodu uzależnień dorosłych. Więc jakby jasne jest, że te dzieci będą potrzebowały więcej niż przeciętne dziecko. Podam przykład. Ja ze swoimi dziećmi byłam rodziną zastępczą, niezawodową kilka lat temu. Ja ze swoimi dziećmi w pierwszym roku od ich umieszczenia, to były małe dzieci, uwaga, więc też jakby wydaje mi się, że ze starszymi mogłoby być trudniej, ale to były małe dzieci. Zaliczyłam 33 specjalistów w ciągu jednego roku. I powiem szczerze, że to nie jest rekordowy wynik. I kto za to płacił? No, pewna część, mniejsza część to była opieka NFZ, ale większość to były wizyty specjalistyczne, za które płaciłam prywatnie. I teraz tak, teraz oczywiście być może oczekujecie Państwo, że powiem i dlatego ludzie nie chcą być rodzinami zastępczymi, ale chciałam powiedzieć coś zupełnie przeciwnego. Kiedy byłam tą rodziną zastępczą i doskonale widziałam, jak wygląda mój budżet, no oczywiście tak, wtedy nie było 1500 na jedno dziecko, tylko było niespełna 1000 zł na jedno dziecko i 500 plus, a nie 800 plus. Okazywały się dosyć regularnie i nadal się ukazują zbiórki na domy dziecka, ale jedna przykuła moją szczególną uwagę, to była zbiórka na olej do smażenia frytek, na Nutellę i na podstawowe środki czystości oraz spożywcze w domu dziecka na ulicy Drużynowej w Łodzi. Pamiętam to jak dziś. Mhm. Dzisiaj Łódź się zmieniła, ale to było kilka lat temu. Kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, że no po prostu szlak niejasny trafi. Jak to możliwe, żeby placówka, która na miesięczne utrzymanie dziecka otrzymuje kilka tysięcy złotych, miała w ogóle czelność, nie wstydziła się zbierać pieniądze na olej do smażenia frytek? I napisałam o tym, pokazując też swoje wyliczenia. Otóż ja z tymi pieniędzmi, które otrzymywałam na utrzymanie swoich dzieci, tak, czyli to było około 1000 zł plus 500 plus, nie tylko zaliczyłam tych 32, czy 3, czy 7 specjalistów. Ale smażyłaś frytki. Smażyłam frytki, oczywiście, dziś miały obiady, ale na przykład moje dzieci, cała nasza rodzina wyjeżdżała na zimowisko, to czy na jakiś wyjazd zimowy. Zwiedziliśmy z dziećmi kempingi włoskie. Oczywiście, no jasne, to nie był wysoki standard, ale styl, tak? Byliśmy w Czechach, byliśmy na Kaszubach, byliśmy w Białowieży. Nigdy nie prosiliśmy ludzi o to, żeby dawali nam pieniądze, już nie mówię, kurczę, na olej, ale nawet właśnie na taki wyjazd. Jak to możliwe, że prywatnej rodzinie, z której akurat żaden z dorosłych nie zarabiał jakiejś gigantycznej kwoty, mieściliśmy się mniej więcej na poziomie trochę poniżej średniej krajowej, która miała pod opieką dwoje dzieci, no wymagających zdrowotnie, terapeutycznie i musiała za to płacić, starczało nie tylko na godne życie, na organizowanie świąt, na organizowanie urodzin. Moje dzieci miały urodziny w salach zabaw, miały po prostu fury prezentów, miały wyjazdy, a dzieciom, które mieszkały wówczas na ulicy Drużynowej w Łodzi, pomimo 8 tysięcy stawki miesięcznej na dziecko, nie starczało na Nutellę. I myślę sobie, że to jest trochę tak. Ile pieniędzy wystarczy na dziecko, bardzo zależy od tego, jakie to jest dziecko i z czym ono przychodzi. Tak. Kwota, która jest obecnie przewidziana, może być kwotą absolutnie niewystarczającą dla jednego dziecka i może być kwotą wystarczającą dla drugiego dziecka. Na pewno jest tak, że rzeczywiście te olbrzymie, astronomiczne kwoty na placówki nie biorą się z tego, że te dzieci po prostu dostają 8 tysięcy, tak? Masz, Piotrusiu. To są pieniądze, z których musimy pokryć koszt wynagrodzenia personelu. Czasami są placówki, w których na 14 dzieci przypada 28 osób personelu. Naprawdę wiele osób się pożywi przy tym stole. Koszty utrzymania budynku, koszty konserwacji, pana, który będzie kierowcą i tak dalej, i tak dalej. I po prostu i bardzo często jest tak, że te dzieci mają o wiele mniej pieniędzy de facto na koniec, niż ma miesięcznie dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej. Pytam o to, bo jak czytałam w raportniku, to też tak wynagrodzenie się pojawiło jako jeden z czynników, która jest pewnego rodzaju przeszkadzaczem w decydowaniu się na być rodziną zastępczą, ale też czytałam rozmowy z tobą, to powiedziałaś, że rodziny tworzą rodziny zastępcze, bo żadna praca za żadne pieniądze nie daje tak głębokiego poczucia sensu, gdy widzisz, jak dziecko pięknieje, zaczyna ci ufać. Tego się nie da porównać z niczym innym. I to jest prawda. I myślę, że da się, prawda, też rozmawiać w taki sposób o pieczy zastępczej, bo w tym raporcie NIK-u też było wskazane to, że jest niski prestiż i rozumienie pojęcia rodziny zastępczej, takiej promocji w społeczeństwie i takiego chyba też podejścia. Tak ja sobie wyobrażam, że gdybym ja miała taką informację, że obok mnie jest rodzina zastępcza, to chciałabym, żeby ta wspólnota jakoś próbowała dawać wsparcie, ale też takiej emocjonalnej, takiej fajności, że są nowe dzieci, że może nasze dzieci pobawią się z waszymi dziećmi, wiecie, żeby tak po prostu ta kultura wyglądała w zupełnie, prawda, Małgosiu, też inny sposób, żeby promować tę formę opieki nad dziećmi, bo też pani doktor powiedziała, i to mnie też bardzo wzruszyło, że wiele razy widziałam, jak rysy najmłodszych łagodniają pod wpływem miłości. Ale wiesz co, powiedziałaś słowo, które jest kluczem, wspólnota. Zauważcie, że tak naprawdę ta wspólnotowość, ona trochę zanika. Trochę jest kryzys tego, tak? Ja tego może nie odczuwam. Ja mam takie poczucie, że potrafię wokół siebie zgromadzić wspaniałych ludzi, jak widać. Ale mimo wszystko my przenosimy to poczucie wspólnoty często do sieci. Oglądamy różne zdjęcia, czytamy różne... Wiecie, to oczywiście jest tak, że mamy pilota i możemy sobie włączyć, nie wiem, kanał z Disco Polo, możemy włączyć na przykład, nie wiem, Discovery, albo jakieś tam, nie wiem, mało oglądam telewizji, nie wiem, co teraz jest takiego na topie, mądrego, wiecie. Możemy po prostu wybrać to, z czego chcemy czerpać. Ale właśnie, ta narracja, o której mówimy, wrzućcie nam na Nutellę i olej, ona dalej chyba się trzyma naprawdę dobrze, no bo to jest to... No, to jest łatwe, jak komuś jest dasz, łatwe, mało tego. 50 zł na Nutellę i olej. My, społeczeństwo, czujemy wtedy tę wspólnotowość. Mm. Hej, my dokładamy do tego. Jak to te biedne dzieci mają nie jeść Nutelli i frytek? Nie będę tutaj komentować, prawda, spraw żywieniowych, ale zobaczcie, jak to wygląda w mediach. I teraz trochę przeskoczę do tych osób, które kształtują politykę społeczną na przykład. W ogóle cały ten szeroki obszar. Co widzimy najczęściej, jeżeli chodzi o zdjęcia? No właśnie otwieranie domu, otwieranie DPS-u, przecięcie wstęgi, albo właśnie renowacje, remonty. Udało nam się, tak? Zobaczcie, to jest sukces. Tu ktoś przyjdzie, właśnie tę wstęgę przetnie. To jest sukces. No i teraz wyobraźcie sobie, że idzie taki polityk, samorządowiec, czy ktoś tam na wyższym szczeblu i się fotografuje z jakąś tam panią Marysią i panem Tomkiem, którzy postanowili wziąć sprawy dzieci w swoje ręce i chcą zostać rodziną zastępczą i wzięli sobie na przykład trójeczkę taką z niepełnosprawnościami. No czy to będzie się klikać? Słuchajcie, to będzie się klikać w jakimś takim dosyć wąskim obszarze, bo jednak dalej będą zbiórki, dalej będzie bądźcie z nami, dorzućcie tutaj, im będzie lepiej, potrzebujemy na zabawki, potrzebujemy na środki czystości, potrzebujemy na Nutellę. I właśnie po to chyba tu jesteśmy, żeby trochę otworzyć głowy, nie chcę mówić serca, bo to na poziomie emocji to mam wrażenie nie działa, ale otworzyć głowy i zastanowić się nad tym, co każdy z nas może zrobić, żeby odwrócić ten trend, żeby zrozumieć to, że cały czas mówimy o projektowaniu przyszłości dzieci, o ich życiu już w dorosłości. No właśnie, to co możemy zrobić, jakbyśmy tak próbowały zachęcić, popromować trochę właśnie to rodzicielstwo w ramach pieczy zastępczej, zawodowej, niezawodowej, bo to rozumiem już też jest kwestia jakichś życiowych innych decyzji. No bo jednak, jak czytałam dane, i na to była reakcja ministerstwa, dane podawane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w zeszłym roku, 1370 dzieci, wobec których wydano postanowienia o umieszczeniu pieczy zastępczej, nie miało miejsca w ogóle w bezpiecznych domach i placówkach. Tu już była reakcja na to rzeczywiście pani minister, stworzono chyba 5 jakichś zespołów kryzysowych, dofinansowanie i tak dalej, no ale jednak cały czas mamy ten deficyt. To gdybyśmy mogły w ogóle opowiedzieć, co trzeba, jakie kryteria trzeba spełniać, żeby być taką rodziną zastępczą, bo tak jak czytałam, to też nie są one, z jednej strony nie są bardzo wygórowane, ale z drugiej strony jest dużo takich biurokratycznych, prawda, przeszkód, które przez jakieś takie, no też niechęć, myślę, urzędników, no przeszkadza w budowaniu takiej struktury. Ja powiem, jakie są kryteria, ale powiem to z perspektywy nie tylko osoby, która jest rodzicem zastępczym, ale też z perspektywy osoby, która szkoli kandydatów na rodziców zastępczych, już setki ich wyszkoliła. I też macie specjalny podręcznik, prawda, na stronie fundacji, który właśnie też pomaga też wobec ustawy Kamilka, jak rozumiem. Tak, to są z kolei standardy ochrony dzieci. W rodzinnej pieczy zastępczej też przy tym mieszałam swoje palce i bardzo dumna jestem z tego dokumentu. Ale tak, kandydaci na rodziców zastępczych, których podobno nie ma, jest, prawda, ogólny dezinteres MOU. My, jako to akurat jest kawałek Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, właściwie ruszamy ze szkoleniami z dnia na dzień, dlatego że cały czas mamy wypełnione listy rezerwowe. Jest tak dużo ludzi, którzy chcą być rodzicami zastępczymi. Serio. To znaczy, to ja to widzę. Czemu jest ten problem? No, ten problem został ostatnio zdiagnozowany też przez samo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które w końcu uruchomiło swój rejestr i okazało się, że ludzi, którzy otrzymali tak zwaną wstępną kwalifikację, ale jeszcze nie przeszli tego szkolenia, o którym mówię, jest ponad 1000 w kraju. I powiaty na to pozwalają, to znaczy nie kierują tych ludzi na szkolenia. Znaczy, mamy do czynienia z paradoksem, to się nie spina. Znaczy, z jednej strony powiaty mówią, mamy kryzys, dajcie nam budować placówki, a z drugiej strony te same powiaty odsyłają ludzi, nie szkolą ludzi, pozwalają im odpływać. Owszem, czasami jest tak, że trafi się jakiś przytomny powiat pod tytułem Łódź Gdańsk, który powie, do mnie, chodźcie tutaj, ja was przyjmę. I jakby super, że to robią, ale bardzo duży zasób jest stracony i nikt nie jest za to pociągany do odpowiedzialności. Dlatego trochę jakby, zanim wrócę do odpowiedzi na pytanie, to powiem, że tym, czego potrzebujemy absolutnie niezbędnie, jest krajowy audyt organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pokażcie, co robicie. Chcemy zobaczyć to w tabelach. Ilu ludzi odesłaliście, ile przeszkoliliście, ile płacicie rodzinom, ile rodzin wam się rozwiązało. Bez tego nie będziemy w stanie zobaczyć, co się realnie dzieje w powiatach. Naprawdę nikt za to nie odpowiada. To znaczy bardzo trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności osoby, która nie zarządza, ale de facto tego nie chce robić. Więc co trzeba zrobić, żeby stać rodziną zastępczą? Pierwszy podstawowy warunek. Trzeba wejść do swojego domu, przyjrzeć się kanapie i przyjrzeć się stołowi i zobaczyć, czy jest tam jedno wolne miejsce. To jest w ogóle fundamentalna rzecz i mówię to najzupełniej serio. Jeżeli jesteś w stanie posunąć się na kanapie tak, żeby tam się zmieściło dziecko, pierwsze zielone światło masz zapalone. Druga rzecz jest taka, czy jesteś osobą, która patrzy na drugiego małego człowieka z zainteresowaniem, z ciekawością. Czy jesteś ciekaw tego, co on ci chce opowiedzieć, co on sobą reprezentuje, jaki świat w sobie nosi? Czy jesteś osobą, która jakby z góry wie, jak rzeczy powinny wyglądać, jak świat powinien być poukładany i patrzysz na siebie trochę jak na osobę, która zarządzi światem małego dziecka? Jeżeli ta pierwsza opcja, to będziesz dobrą rodziną zastępczą. Jeżeli ta druga opcja, możesz spróbować, może coś się pozmienia, ale ta pierwsza opcja bardzo dobrze rokuje. I teraz dopiero, jak już mamy te dwie kwestie rozwiązane pozytywnie, możemy przystąpić do formalności. Tak, musisz być osobą niekaralną, co jest dosyć oczywiste. Musisz być osobą, która ma prawidłową motywację, przejdzie testy psychologiczne, no i okaże się, że na przykład, nie wiem, nie jesteś osobą potencjalnie dla dzieci zagrażającą. No musisz być osobą, która się jakoś utrzymuje, radzi sobie w realiach finansowych, ekonomicznych, co nie oznacza, że masz być prezesem NBP. Znaczy, naprawdę, możesz pracować na kasie w Biedrze, w porządku, chcemy ciebie. Jesteś nauczycielem, fantastycznie, potrzebujemy nauczycieli. I musisz mieć jakiś kąt. Wcale nie musisz go posiadać na własność. Możesz go wynajmować. Dzieci nie potrzebują pokoi i mebli od producentów, mebli dziecięcych. Dzieci potrzebują bezpiecznej przestrzeni w twoim domu i ta przestrzeń może być naprawdę małym pokoikiem, w którym nawet może zamieszkać dwoje dzieci. I to wszystko. Przechodzisz małą kwalifikację, jesteś kierowany na kurs. Ten kurs trwa 50 godzin, no jest inwestycją czasową. Po zakończeniu tego kursu otrzymujesz kwalifikację, jesteś rodzicem zastępczym. Bardzo często jest też tak, że jeszcze w trakcie tego kursu już są umieszczone u ciebie dzieci na tak zwanym powierzeniu tymczasowym. I na koniec, ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć. Zostałam rodziną zastępczą w 2016 roku, byłam rodziną niezawodową razem z moim mężem. Nigdy nie było nawet takiego dnia, takiej minuty, ani takiej sekundy, w której bym tej decyzji żałowała. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Zachęcam ludzi, żeby byli rodzicami zastępczymi nie dlatego, bo system, bo trzeba go postawić, bo agonia, bo kryzys. Dlatego, bo ja wiem, że nie ma lepszej drogi życiowej dla człowieka, który potrzebuje pracy gratyfikującej, który ma taką potrzebę, żeby coś po sobie pozostawić w świecie i dla człowieka, który po prostu lubi dzieci. Zamyśliłam się, jak słuchałam pani doktor, bo myślę, że i przeraziłam też mnie z drugiej strony to, że to jest problem rzeczywiście urzędniczy na poziomie przede wszystkim powiatów, bo właśnie mogło nam się wydawać, że nie ma tych rodzin, że to są za małe środki, że jednak ludzie się boją, bo też chyba chciałam zapytać o taki czynnik emocjonalny, no bo to jest szkolenie oczywiście 50 godzin, ale tak zastanawiałam się na takim poziomie emocjonalnym, jeżeli mamy takie dziecko u siebie kilka miesięcy, potem musimy puścić je w świat, to jest trudne, prawda? Tak ja sobie to wyobrażam i rozumiem, że to szkolenie też do tego przygotowuje, bo wyobrażam sobie, że też wiele osób może się tego obawiać, no bo jak jesteśmy dla kogoś opiekunami, wkładamy w to całe swoje serce i widzimy właśnie to dziecko przy tym naszym stole, chociażby z naszymi dziećmi, no potem przychodzi inna rzeczywistość i to dziecko może być skierowane też wracać do rodziny biologicznej. Ja rozumiem, że to jest około 6%, 6-7% powrotów do rodziny biologicznej, ale może też, nie wiem, rozumiem, być przekazane po prostu do adopcji, prawda? Tak. I to jest dalsze 2-3%. To jest ta zaskakująca informacja, która w ogóle dla ludzi jest jakoś trudna do przyjęcia, bo wszyscy myślą o pieczy zastępczej jako rozwiązaniu tymczasowym. Wiem, dlaczego tak myślą. Ustawodawca tak to przewidział, ale to nie jest rozwiązanie tymczasowe. Około 90% dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, to są dzieci, które zostają w rodzinach zastępczych. To nie są podopieczni, to nie są nasi wychowankowie, to są nasze dzieci. I my wobec nich nie jesteśmy opiekunami, tylko rodzicami. Jesteśmy mamą i tatą. Znaczy, gdyby ktoś się mnie zapytał, jaka jest różnica pomiędzy adopcją i pomiędzy rodzicielstwem zastępczym, z miejsca jestem w stanie wymienić wszystkie różnice kodeksowe. To jest jasne, czym one się różnią. Natomiast na poziomie emocjonalnym, jeżeli ta rodzina jest bezpieczna dla dziecka, to są wyłącznie przymiotniki. Znaczy ja nie widzę prymatu rodzicielstwa biologicznego nad adopcyjnym i nad zastępczym. Jak długo to są bezpieczni dorośli, są w bezpiecznej relacji z dzieckiem, to każda taka rodzina jest na wagę złota po prostu. No właśnie, bo o te więzy krwi, o ten kult krwi, jak też pani mówi czasami w swoich wpisach, czyli takiego przekonania o świętości rodziny biologicznej. Widzicie to trochę w Polsce. Czasem nieważne jakim kosztem. I tutaj też wchodzi rola tego sędziego, o co też chciałam zapytać, że jednak jest to człowiek, który jakby jeden dorosły człowiek sobie decyduje o losach tego, czy inny biologiczny rodzic będzie nadal sprawował opiekę nad dzieckiem, czy nie. I jest chyba, a może od tego już odchodzimy, jakiś taki kult krwi, że jednak ta matka biologiczna, no to zawsze będzie najlepsza. Jakoś najlepsza i będzie ją system premiował. Czujesz to, Małgosiu? Wiesz co, ja dużo rozmawiam teraz z ludźmi, bo jestem ciekawa, co to społeczeństwo ma do powiedzenia. No i tak, w dalszym ciągu jest ten kult, o którym mówisz, ten kult rodziców biologicznych. Ale jak to odbierać? Oni sobie poradzą, dajmy im jakieś środki, dajmy im jakieś narzędzia, pomóżmy im. A to są tylko słowa. Nie mówię o tym, żeby teraz chodzić, bo za chwilę to będzie, może tak wybrzmieć, że teraz w ogóle zabierzmy wszystkim rodzicom biologicznym, tak, i generalnie nie panujmy nad tym wszystkich, albo do placówek, albo do rodzin zastępczych. Nie, ale jeżeli mamy sytuacje, w których jest ewidentna niewydolność rodziców biologicznych, to chyba, znowu wracam do tego, najważniejsze jest dziecko. Ja sama gdzieś w swoim otoczeniu widziałam takie dramaty i wiem, czym one się kończą. To nie jest dobre zakończenie. To są dzieci później dysfunkcyjne, naprawdę dosyć bliskim otoczeniu. To są dzieci dysfunkcyjne, dzieci, które później powielają pewne schematy, dzieci, które mają zdecydowanie niższe szanse na to, żeby odnaleźć się w społeczeństwie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Aniu. To samo. I jeszcze może powiedzmy o tych sędziach, dobrze? Bo też mnie to interesuje z takiego punktu widzenia, bo z tego, co ja udało mi się przeczytać, no nie mają też, przynajmniej w jakimś znacznym zakresie, szkoleń, jakiejś superwizji, no nie są przygotowani jednak do podejmowania tego rodzaju emocjonalnych decyzji. Bo rozumiem, że każda decyzja podejmowana w sądzie wiąże się z jakimiś emocjami, przynajmniej umiarkowanymi, tak bym chciała to widzieć. No ale jest to szczególny rodzaj emocji, prawda? Tak. Czy to są jakieś też, widzicie to tak systemowo, widzicie jakieś rozwiązania, które w ogóle można szerzej wprowadzić w tym zakresie do środowiska sędziowskiego? Chętnego, myślę. Myślę, że to jest w ogóle parę składowych. Na pewno też to, że obsada sędziowska jest po prostu zbyt mała i kiedy się ma bardzo wiele spraw w referacie, no to nie ma też się czasu, żeby nad każdą sprawą pochylać się wnikliwie, nie mówiąc już o tym, żeby chodzić na szkolenia, których brak skądinąd jest bardzo, bardzo dotkliwy. I teraz to jest akurat moja obserwacja, powiedziałabym anegdotyczna, nie robiłam badań na ten temat. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że kiedy naprawdę trafia gdzieś w moje ręce albo na moje biurko sprawa tak zwana gruba, czyli sprawa, gdzie na przykład krzywdzenie dziecka jest, nie muszę daleko szukać. Mamy dziecko, które zostało zabezpieczone poza rodziną. Toczy się kwestia spotkań z rodzicami, którzy domagają się spotkań weekendowych, ale równocześnie są osobami, przeciwko którym toczy się postępowanie karne z powodu krzywdzenia seksualnego swoich dzieci. I prokuratura to postępowanie otworzyła. I sędzia decyduje o tym, żeby te dzieci powierzać na weekend do rodziców. I no, dla mnie to jest sprawa, która jest nie tylko emocjonalnie bulwersująca, ale ona jest też błędna i to można wykazać. Tak? Znaczy do momentu, w którym nie będziemy mieć wiedzy, że no, jednak instytucje uznały to środowisko za bezpieczne albo uznały, że nie jest bezpieczne, że jest zagrażające, jakby nie mamy prawa powierzać dzieci, które będą w ogóle bez żadnego monitoringu, także nie wiemy, co tam się będzie działo. No więc takie sprawy zdecydowanie częściej trafiają z małych sądów. To się raczej nie zdarza w dużych miastach. Mam takie poczucie, że tam, gdzie jest dużo osób, nawet nie chodzi o to, że patrzymy sobie wzajemnie na ręce, ale mamy szansę odbijać się od siebie. Mamy szansę ze sobą gadać. Mamy szansę widzieć, jak pracują inni. Trochę się zmieniają standardy. One trochę idą w górę. To znaczy trochę schodzą sędziowie wtedy z takiego punktu, który z jednej strony jest premiujący, ale on jest też bardzo obciążający, że jestem omnipotentny. Mam rozstrzygnąć. Znaczy do mnie należy ostateczna decyzja i jakby próba zakwestionowania tej decyzji, czy choćby poddania jej pod wątpliwość, jest, no, uraża mnie, tak? Godzi bezpośrednio w moją godność. Więc myślę sobie, że w dużych miastach to się rzadziej zdarza. Tam, gdzie sędziowie są w małych obsadach, albo czasami są nawet pojedynczo, czy w duetach, to się zdarza częściej i to jest trochę przykre, bo jakby ja nie lubię powielać tego mitu o Polsce A, Polsce B, małych aglomeracjach i tak dalej. Natomiast faktycznie gdzieś to się przedziera i potem jest też taka trudność, że kiedy rozmawiam z sędziami z dużych miast, szczególnie takimi prominentnymi, którzy jakby są funkcyjni, powiedzmy, decydują o różnych rzeczach, też na takim poziomie meta, to oni w ogóle nie są w stanie się odnaleźć w tych opowieściach. Ja im opowiadam o takich historiach, mówią, nie, no znaczy sędziowie rodzin nigdy by tak nie zrobili. Ja mówię, tak, robią tak, ale my tak byśmy nigdy nie zrobili. No ja rozumiem, że nie i bardzo cieszę się z tego, że nie i jakby dzięki temu mam wiarę w system sędziowski, ale po prostu mam wrażenie, że trochę oku społecznemu, też być może oko środowiskowemu, jeżeli chodzi o samych sędziów rodzinnych, ucieka to, co się dzieje w mniejszych miejscowościach. I czy te rozwiązania, bo które sobie jeszcze porozmawiamy na poziomie kodeksowo-ustawowym one też zawierają tego rodzaju postulaty, czy one są po prostu modyfikacją przepisów i o czym mogą rozmawiać? Na pewno, jeżeli chodzi o zwiększenie obsady sędziowskiej, tak, zawierają konkretne postulaty. A szkolenia? Też. Znaczy, jeżeli chodzi o zwiększenie obsady, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, bo to są też raporty komisji dostępne na stronie, to chodzi przede wszystkim o dopuszczenie asesorów do orzekania. No tak, czyli to jest ogólnie problem systemowy związany w ogóle z przewlekłością postępowań sądowych. I jeszcze zanim przejdziemy, bo nasza audycja, moja audycja, zawsze się kończy jakimś takim postulatem na przyszłość tego, co my możemy zrobić, jak możemy pomóc jako społeczeństwo w rozwiązywaniu tego konkretnego problemu. Chciałam was dosłownie krótko trochę dopytać o tę odporność naszą i taką teflonowość jednak na przemoc wobec dzieci, bo mnie to zastanawia, że tak dużo mówimy o edukacji dzieci, o tym, jak bardzo kochamy dzieci, chcemy, żeby się rozwijały, jak dbamy o swoje dzieci, zawożąc je na zajęcia dodatkowe, ucząc je języków, dbając o najwyższe standardy, a jednak ta przemoc nam umyka. Mówię o tych wszystkich sytuacjach, o których też państwo wiecie, o tych braku reakcji na przemoc w rodzinie obok, i tych dramatycznych sytuacjach, kiedy te dzieci po prostu umierają, bo jest właśnie brak reakcji i też takiej nierówności, że jak mamy rodzinę tak zwaną dysfunkcyjną, nie wiem, czy to jest dobre określenie, to wydaje nam się, że pewne zachowania tam są normą, prawda? Czyli że jak tam są krzyki, awantury, ktoś pije alkohol, dziecko dostanie klapsa, to ogólnie jest to norma. A z drugiej strony, jak mamy tak zwane dobre rodziny, dobrze, takie no, dobre, prawidłowo funkcjonujące, modelowe rodziny, to tam z kolei nie dopuszczamy do siebie takiej możliwości, prawda, że może dochodzić do przemocy. Jest chyba coś takiego w społeczeństwie, co jest od lat w nas głęboko zakorzenione. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, że zatracamy taką uważność i czułość i czujność na drugiego człowieka. To jest ta wspólnotowość, o której mówiłam. Teraz w ogóle słabo się słyszymy, nie zwracamy na siebie uwagi, patrzymy w telefony. W tych telefonach można znaleźć dużo ciekawych rzeczy tak swoją drogą, bo one potrafią łączyć ludzi. Wspólne sprawy, ludzkie sprawy, tak tutaj dorzucę, łączą ludzi, ale ty to chyba powiedziałaś dziś. Nie moje dziecko, nie nasze dzieci. Jakoś tak są inną kategorią. I nawiążę nawet do tego, jak czasem częstuję moją społeczność w mediach społecznościowych właśnie jakimiś artykułami. A to, że dziecko zostało poparzone wrzątkiem, a to, że tam zostało pobite, albo że umarło. I wybaczcie mi, że mówię o tym trochę jak taki, wiecie, już po prostu chirurg, który naprawdę już niejedno wyszył i tak dalej. Ale ja cały czas mówię, tu na poziomie emocji niewiele się działa. Tu trzeba po prostu myśleć, jak rozwiązać problem. I to, co mnie najbardziej irytuje, to jak ktoś później pisze do mnie, mówi, wiesz, nie dałam rady tego przeczytać, to jest takie straszne. A ja mówię, straszne to jest życie tych dzieci. A minimum, które my możemy zrobić, to zapoznać się z tą historią. Oczywiście ja nikogo nie będę przymuszać. To nie jest tak, że będzie stała Szumowska i będzie dźgać do końca, tak? Ale odłóżmy tę swoją wrażliwość i przeprogramujmy może to, w takie pytanie, co ja mogę zrobić? Bo uważam, że naprawdę, naprawdę każdy może coś uczynić. Ja do niedawna nie zajmowałam się w ogóle tym tematem, tak? Gdzieś tam w wyniku różnych splotów okoliczności wydarzyło się, jak się wydarzyło i stwierdziłam, ej, dobrze, mam jakieś zasoby, to ja się posieciuję z różnymi ludźmi, spróbuję jakoś pomóc tym, co mam. No i tak oto siedzimy tu we trójkę i czynimy to naprawdę szczęśliwo. Myślę sobie, dajemy radę jakoś, powoli, będziemy to przesuwać. Każdy, kto nas słucha, ma jakieś zasoby, ma jakieś możliwości. Jeżeli nie może zostać rodziną zastępczą, nie chce, to niech angażuje się w inny sposób, żeby trochę zmienić los każdego jednego dziecka, które być może stoi nad jakąś, no nazwijmy to przepaścią, tak? Teraz zaczynam wchodzić w jakieś metafory, niekoniecznie chciałabym, bo jednak wolę mówić prostym językiem, który jest zrozumiały dla ludzi. To jeszcze na koniec do pani doktor. Takie dwie kwestie a propos takich rzeczy praktycznych. Po pierwsze, gdybyśmy mogły bardzo skrótowo powiedzieć, wydaje mi się, że w rodzinie obok dochodzi do przemocy wobec dziecka. Słyszę te krzyki, no nie widzę, że ktoś go bije, ale mam takie, każdy z nas myślę, że jak wejrzy głęboko w siebie i będzie ze sobą szczery, to będzie wiedział, kiedy to czuje, że być może widzi jakieś symptomy. Co możemy zrobić? Ja bym poleciła takiej osobie wejść na stronę reaguj.fdds.pl. To jest strona Fundacji Dajmy Cię Siłę, gdzie mamy po kolei opisane możliwości reakcji właśnie z perspektywy takiego przeciętnego człowieka, sąsiada, czasem też przechodnia. Są jakby różne skrypty rozpisane. Bardzo prosto, prostymi krokami. Kiedy dzwonić do OPS-u, kiedy na policję, kiedy pójść i zapytać się, czy w ogóle warto podchodzić i w ogóle warto interweniować w takich sytuacjach bezpośrednio. Czyli ktoś bije dziecko w sklepie, czy podejść. Więc tam są takie najczęściej zadawane pytania i proste odpowiedzi na nie. Natomiast jeżeli to jest taka sytuacja, w której wiemy, że dzieci są małe, że słyszymy te krzyki za ścianą i niepokoimy się o bezpieczeństwo tych dzieci, no to oczywiście wiadomo, że uniwersalnym telefonem jest w tym przypadku 112. I wtedy się nie wahamy. Dzwonimy na 112. Trudno, jeśli popełnimy błąd. Nie spotkają nas za to żadne konsekwencje. Tak. No chyba, że robimy to uporczywie wobec kogoś, żeby mu dokuczyć, ale nie mówimy o takiej sytuacji. Ja myślę, że tu jest jedno zdanie, które warto sobie zapamiętać. My nigdy nie robimy takich rzeczy przeciwko dorosłym. Nie myślmy w ten sposób. Mhm. My to robimy za dziećmi. Znaczy, żeby trochę się odkleić od czegoś takiego, że moje działanie może skrzywdzić osobę dorosłą. Dorosły sobie zawsze poradzi. Pomylisz się, pójdziesz i przeprosisz. To jest ludzkie, to się zdarza i bardzo dobrze, jeżeli się pomylisz tak naprawdę. Ale jeżeli nie zainterweniujesz, a coś się jednak będzie działo, to to dziecko będzie bardzo narażone. W najgorszym przypadku może stracić życie. Szkoda byłoby czytać takim dziecku później w gazecie, prawda? Albo oglądać sytuację z bliskiego sąsiedztwa w telewizji. Myślę, że grzech zanikania jest tym chyba najgorszym tak naprawdę. Tak myślę i to jest, myślę, dobra bardzo puenta naszej rozmowy. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Myślę, że do tematu przemocy wobec dzieci będziemy wracać. Bardzo bym chciała do tego tematu wrócić, wbrew właśnie takiej powszechnej opinii, że o tym się trudno słucha i zamyka się na to oczy. Mam nadzieję, pani doktor, że te zmiany, które, nad którymi pracujecie, one przyniosą rzeczywistą zmianę i te wszystkie zespoły kryzysowe i te komisje kodyfikacyjne. Jak się spotkamy tutaj za 2-3 lata, będziemy mogły sobie już o tym temacie porozmawiać w inny sposób. Bardzo A jeszcze dziękuję. Mogę powiedzieć jedną rzecz? Możesz. Właśnie do tych, którzy decydują o kształcie polityki. Dajcie widzialność tym dzieciom. Oświetlicie je tym reflektorem waszej uwagi. Naprawdę za lat 10, nawet nie 2-3, ale za lat 10 powiedzmy, będziecie z siebie po prostu dumni. Wierzę w was, naprawdę. Popatrzyłam na ciebie teraz, na ciebie też mogę patrzeć, a to nie jest do was, bo wy to wiecie, ale naprawdę, dzieci, to jest nasza przyszłość, to jest nasz potencjał. I to nie jest wyświechtany frazes, to jest po prostu prawda. I jesteśmy za nie odpowiedzialni.